Space als neues Erwicht. Dann dorten Weltstrom wacht. Want als jij mij trouwt met je hart van goud, dan is heel de wereld van mij. In een gouden koets trouwt een sprookjespaar, en dat sprookjespaar zijn wij. Een wereld die lacht, overal bloemen pracht, rondom ons heen zonneschijn. Ja, zo wordt de dag als ik jou trouwen mag, want die dag zal een sprookjesdag zijn. In een gouden koets zie ik jou en mij, met als een vorstelijk paard. Wordt een bruiloftsfeest als nooit is geweest, dan wordt mijn wensdroom waar. Want als jij mij trouwt met je hart van God, dan is heel de wereld van mij. In een gouden koets trouwt een sprookjespaar, en dat sprookjespaar